معبود کی پہچان نظر آتی ہے، خیر و شر کے لیے میزان نظر آتی ہے، قلب مومن کے لیے جان نظر آتی ہے۔ زندگی کر وہ بلا، بندگی کر وہ بلا، روشنی کر وہ بلا، آگہی کر وہ بلا۔ سرے عرض نجف چھوڑایا اور دل چھوڑ کے آیا ہوں سر کرب بلا، ساتھ میں ساتھ میں لایا ہوں بس فاطمہ زہرا کی دعا، غازی عباس کے پرچم کے پھریرے کی ہوا۔ جب وطن کو پہنچا ہر حسینی نے کہا، ظاہر کرب بلا، مرحبا صد مرحبا۔ سفر ایک جنت سے کیا دوسری جنت کا سفر، عشق شبیر کا اور عشق علی کا تھا سفر، بخدا ساتھ ملائک کی ہوا میرا سفر۔ انبیاء ساتھ رہے، اولیاء ساتھ رہے، اوصیاء ساتھ رہے اور صدا دیتے رہے۔ وفاداری کا کربلا نام ہے مظلوم کی غمخاری کا، کربلا کربلا صدیوں سے مرکب رہی بیداری کا، کربلا آج بھی مرکز ہے آزاداری کا۔ نور حق شمع حرم عشق سرور کی قسم، کربلا کا ہے کرم حق کا اونچا ہے علم۔ کربلا پاس مسافر کی کہانی بن کر، کہیں عباس کی اکبر کی جوانی بن کر، کہیں قاسم کہیں اصغر کی نشانی بن کر، ہر ازادار کی آنکھوں میں یہ پانی بن کر۔ کربلا تشنہ لبی چشم مومن کی نمی، کربلا خون علی مقتل آل نبی۔ کل نہ رو پائے جہاں اہل حرم کا روپ ہے، وہاں پرسی کے لیے آج غزاروں کے بشر۔ کس قدر شان سے برپا ہے ازار سرور، نور غم روح عذاب عرض گریاں و بکا، نو ہماتم کی صدا پرسے شاہ ہدا۔ سلمان ہماری ہے دعا، ہر برس روزہ سرور پہ کرے ہم سجدہ، جب تلک جب تلک زندہ رہے جاتے رہے کرب بلا، اور مر کر بھی میسر ہو ہمیں خاک شفا۔ ہم جو چھوڑے یہ چمن اور لہد میں ہو بدل، کربلا کا ہو کفن ہو لبوں پر یہ سخن۔ اس کے مارے کربلا، اس کے مارے کربلا۔